2002. Mamy rok 2002. Jedno słowo Tełka. Jedno słowo Tełka. To ja ekspedient i mam zajebiste, wypaśne rzuty. Ale nie dam wam fiuty, bo całą listę dłużników mam. Znasz kurwa cenę 2-5 za gram i ja ją znam. I dosyć kutasy, nie żerować na mnie, bo sam nie mam kasy. Skończyło się sranie po krzakach, od tej pory fanciory i po ptakach. Tymczasowa praca, same długi full baletów, to się nie opłaca. Który raz ten sam błąd popełniam ja? Który z was chce ukrywać, że dobrze to zna? Jak długo i po co kurwa trwa? Zajmuję się tym, ale przynajmniej ma. Aha, ledwo wstaję z łóżka, już ściągam macha. Wiem kim jestem, tym co nie wiedzą blacha. Albo ja jestem graczem i pieprzonym zjadaczem. No to mieszkam na Widawce, niedaleko Wrzosów.